Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir gün dileyerek bir yeni Devinim programına daha birlikteyiz değerli müseverler. Ben Fatih Güçlü, hepiniz Devinim'e hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere yine birbirinden güzel ve hareketli parçalar seçmeye çalıştık. Beğeneceğinizi ve eğleneceğinizi ümit ediyorum. Tekrar Devinim'e hepiniz hoş geldiniz. You mean the world to Bugünkü programımıza iki ünlü sanatçının son derece güzel bir düetiyle başladık. Diana Ross ve Lionel Richie'den dinledik. Endless Love. Ve şimdi de sırada büyük bir usta var. Bob Marley, kalk ve haklarını savun diyecek bize. Get Up, Stand Up isimli unutulmaz parçasını dinleyelim. Programımız bir başka ünlü erkek vokalle devam ediyor. Dennis Edwards'tan dinleyeceğiz. Ünlü melodisi Don't Look Any Further. Here I am, stop where you stand. What you need Sevgili dinleyiciler, programımız 2000'li yıllara ait enteresan bir çalışmayla devam ediyor. Dauma Sound System grubundan dinleyeceğiz. Le Dijins, Trentemoller Remix. Sevgili dinleyiciler, programımız 1980'li yılların sevilen ikilisiyle devam ediyor. Tryman Fisher'dan dinleyeceğiz. Love Changes Everything. Bu parçanın 12 inch house mixi huzurlarınıza geliyor. Şimdi de sırada 1990'lı yılların başından son derece sevilen bir çalışma var değerli müseverler. 1991 yılında dans pistlerini kasıp kavuran CNC Music Factory grubundan dinleyeceğiz. Gonna Make You Sweet, Club Mix. Yıllarda Bronski Beat, The Commoners gibi grupların vokalistliğini üstlenmiş olan ünlü bir İngiliz sanatçı şimdi de devrimdeki yerini alıyor değerli müseverler. Jimmy Somerville'in bu sefer solo bir çalışmasını dinleyeceğiz. 1970'li yıllarda Sylvester'ın meşhur etmiş olduğu You Make Me Feel Mighty Real isimli parçayı sizler için seslendirecek. Bu parçanın William Orbit mixini hep birlikte dinleyeceğiz. Kanadalı bayan vokal Celine Dion şimdi de devinimdeki yerini alıyor değerli müşteriler. A New Day Has Come isimli parçasını Richie Jones and Chris Panagi mixiyle dinliyor. Deminimde ısı yavaş yavaş artmaya devam ederken programımız yine bir dans müziği konusunda üstad ikiliyle devam edecek değerli severler. Agnelli and Nelson'dan dinleyeceğiz. Every Day Every Moment. Bu parçanın da ünlü Alman DJ Lange tarafından yapılan Lange Mix'i sizlerle. Eminim müthiş hareketli dans parçalarıyla devam ediyor. Ünlü İngiliz grup Faithless'ten dinleyeceğiz. Boy George'la ortak yapmış oldukları bir çalışmayı sizler için seslendirecekler. Why Go Lounge Me? Yaklaşan yaz aylarının dinamizmine uygun olarak hareketli parçalara yer vermiş olduğumuz bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli müseverler. Bugünkü programımızın son parçasını Nina seslendirecek. Reason is You, Transformer Mix. Haftaya bu dönemin son programında tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müseverler. Müzikle kalın, hoşça kalın.